А розділ третій. Ми сиділи мовчки. Рендом завершив свою оповідь, і Бенедикт вдивлявся в небо над Гернатом. На його обличчі не читалося нічого. Я вже давно навчився поважати його мовчання. Зрештою він різко кивнув, а тоді повернувся до Рендома. «Я вже давно підозрював щось таке», – зауважив він. «З усього, про що тато і Дворкін прихопилися за довгі роки. У мене склалося враження, бо цімто існує первинний лабіринт, який вони чи то знайшли, чи то створили, породивши наш Амбер як тінь, з якої вони могли би керувати всіма силами. Однак я так ніколи і не дізнався, як можна потрапити в те місце». Він повернув підборіддя до Герната. «І це, як стверджуєте ви, пов'язано зі скоєним там?» «Здається, що так», – відповів Рендом. «Викликане до життя пролиттям Мартінової крові?» «Гадаю, що так». Бенедикт взяв козир, який Рендом передав йому під час розповіді. Тоді сам Бенедикт не сказав про це ні слова. «Так», – сказав він, – «це Мартін. Він прийшов до мене після від'їзду з Ребми і доволі довго лишався у мене». «Чому він прийшов саме до тебе?» – запитав Рендом. Бенедикт ледь усміхнувся. «Сам розумієш, він мав кудись піти», – мовив він. «Хлопця нудило від його становища у Ребмі. До Амбера в нього були двозначні почуття. Молодий і вільний, він щойно здобув силу, пройшовши лабіринтом. Хотів податися геть, побачивши щось нове, подорожувати тінями, як і всі ми. Ще коли він був маленьким, я взяв його якось в Авалон, щоби погуляти влітку суходолом, навчити їздити верхи, показати, як ідуть жнива. І коли він отримав можливість миттєво опинитися у будь-якому місці, його вибір обмежився кількома відомими йому місцями. Справді, він міг би і сам намірити собі місце і податися туди, паралельно витворюючи той світ. Але він також знав, що має ще багато чого навчитися, щоби гарантувати безпеку своїй тіні. Тож він вирішив прийти до мене, щоби попросити навчати його. Так я і зробив. Він провів у мене майже рік. Я навчив його битися, розповів про карти і про тіні, повідомив про всі речі, які необхідно знати Амбериту, щоби вижити. «Чому ти робив це все?» – запитав Рендом. «Ну, хто же мусив? Він прийшов до мене, отже, я й мав взятися за це», – відповів Бенедикт. «Я ще не можу сказати, що не прив'язався до хлопчика», – додав він. Рендом кивнув. «Ти кажеш, він пробув у тебе майже рік? Що трапилося з ним потім?» «Його охопила жага до мандрів, яку ти знаєш не гірше, ніж я. Щойно він здобув якусь певність у власних здібностях, то захотів випробувати їх. Доки я вчив Мартіна, то часто брав його з собою у подорожі тінями, знайомив зі своїми друзями з різних місць. Але настав час, коли йому захотілося йти власним шляхом. Тож одного дня він попрощався зі мною і рушив уперед». «Чи бачив ти його відтоді?» – запитав Рендом. «Так, час від часу він повертався, ненадовго лишався у мене, щоби поділитися враженням від пригод і відкриттями. Проте було зрозуміло, що йшлося тільки про гостину. Через певний час його знову охоплював неспокій, і він рушав далі». «Коли ти востаннє бачив його?» «Кілька років тому, за волонським часом зазвичних обставин. Він з'явився якось вранці, залишився на 2 тижні. Розповів, що бачив і зробив, розказав, як багато всього ще хотів зробити. Потім він знову рушив у мандри». «І відтоді ти не отримував від нього жодних новин?» «Навпаки, він завжди лишав повідомлення у наших спільних друзів, якщо потрапляв до них. І іноді він навіть зв'язувався зі мною через козир». «У нього було колода козирів?» – втрутився я. «Так, я подарував його одну зі своїх зайвих». «А чи є в тебе його карта?» Бенедикт похитав головою. «Я навіть не знав, що така карта існує, перш ніж побачив її», – відказав він, піднявши карту. Брат поглянув на неї і передав назад Рендому. «У мене нема хисту виготовляти такі, Рендоме, а ти не намагався зв'язатися з ним через карту?» «Звісно, багато разів, відколи ми знайшли її. По суті, кілька хвилин тому нічого». Зрозуміло, це нічого не доводить. Якщо все трапилося так, як ви й гадаєте, і він вижив, то міг вирішити блокувати будь-які подальші спроби зв'язку. Він знає, як це робити. А мої здогадки можуть підтвердитися? Ти знаєш про це щось іще? Маю ідею, відказав Бенедикт. Бачиш, кілька років тому він прийшов пораненим до наших друзів в одній із тіней. І він був поранений у живіт ударом кинджала. Вони казали, що він прийшов до них у дуже поганому стані та не вдавався у подробиці того, що трапилось. Мартін лишився в них на кілька днів, перш ніж зміг ходити знову, і поїхав геть ще до того, як повністю одужав. Саме тоді вони чули про нього востаннє, як, власне, і я. «А тобі не було цікаво?» – запитав Рендом. «Ти не намагався розшукати його?» «Звісно, мені було цікаво, і досі цікаво. Але людина мусить мати право жити власним життям, без втручання родичів, байдуже, якими добрими не були б їх наміри. Він пережив кризу і не намагався зв'язатися зі мною. Вочевидь, він знав, що хоче зробити. Він залишив для мене послання утеки, де писав, що коли я би дізнався про те, що трапилось, то щоб не хвилювався, бо він знає, що робить». «Текі?» – перепитав я. «Саме так, мої друзі з тіні». Я ледве стримався, щоб не ляпнути про дещо. Насправді я сприймав це лише як частину історії Дари, де вона приховувала правду. Вона згадувала про Текі так, ніби була з ними знайома, ніби лишалася в них, і Бенедикт про це знав. Однак зараз здавалося не найкращий час, щоб розповідати про видіння, які прийшли до мене минулої ночі в Тірнанокті, і які вказали на спорідненість між ним і цією дівчиною. Я ще не мав удосталь часу, щоб обміркувати це все і подумати про можливі наслідки. Рендом підвівся, заходив кімнатою, зупинився біля поручнів, повернувшись спиною до нас і склавши позаду руки. Замить він повернувся і рушив назад. «А як можна зв'язатися з Текі?» – запитав він у Бенедикта. «Ніяк», – відказав Бенедикт. «Лише прийти до них на гостину». Рендом повернувся до мене. «Корвіне, мені потрібен кінь. Ти кажеш, Стару вже довелося побігати сьогодні?» «У нього видався той ще ранок». «Але ж це не було аж так виснажливо. Він радше злякався, але тепер має нормальний вигляд. Можна я позичу його?» Перш ніж я встиг відповісти, він повернувся до Бенедикта. «Ти ж відведеш мене, правда?» – запитав він. Бенедикт завагався. «Я не знаю, що нового можна дізнатися», – почав було він. «Будь-що з того, що вони можуть пригадати. Можливо, щось таке, що зовсім не видалося їм важливим тоді. Але є таким зараз, у світлі всього, що ми знаємо тепер». Бенедикт поглянув на мене. Я кивнув. «Якщо ти ладен його провести, він може взяти зірку». «Гаразд», – погодився Бенедикт, звівшись на ноги. «Я піду зі своїм конем». Він відвернувся і рушив туди, де було прив'язано величезну смугасту тварину. «Дякую, Корвіне», – мовив Рендом. «Я дозволю тобі зробити послугу мені у відповідь». «Яку?» «Дозволь позичити карту Мартіна». «Навіщо?» «Мені дещо щойно спало на думку. Надто довго влазити в деталі, якщо ти надумав їхати, але нічого лихого не трапиться через це». Він закусив губу. «Гаразд, я хочу забрати її назад, коли ти зробиш, що надумав». «Звісно. Це допоможе його знайти?» «Можливо». Він передав мені карту. «Зараз ти поїдеш у палац?» – запитав він. «Так». «Перекажи, будь ласка, Віалі, що трапилося і куди я пішов. Вона хвилюється». «Звісно, так і зроблю». «Я добре подбаю про зірку. Знаю, щасти тобі». «Дякую».